میں کیس چل رہا ہو تو آج کل رشوت لیے بغیر پیشکار بھی جلدی نام نہیں پکارتا. کیا انتظار کی کوپ سے بچنے کے لیے رشوت دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. حرج کو روکنے کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ ایسے تمام